Przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. Mediamarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9. Serwis Trójki. Przedstawią Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Dziś premier ma przedstawić zarządzenie o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Korek na autostradzie A4 w stronę granicy z Niemcami. Kierowcy stoją w ponad 20-kilometrowej kolejce. W Gnieźnie sprzątanie po wczorajszej burzy. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi nawałnicami. Premier zapowiedział, że dziś przedstawi zarządzenie o powołaniu rządowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Znany będzie także skład tego gremium. Jednym z zadań komisji do spraw wpływów służb rosyjskich powinno być wyjaśnienie, dlaczego polskie służby specjalne nie zajmowały się działaniami tych agentur w naszym kraju. Mówiła w Bez Uników w rozmowie politycznej Trójki ministra rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jest rzeczą niespotykaną, że można tolerować wpływy, o których służby wiedzieć musiały i nic z tym nie robić. Dlatego wyjaśnienie spokojne, nieodwetowe, nie w atmosferze spektaklu czy wendety jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo państwa, ze względu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ze względu na to, jaką rolę Polska odgrywa w bezpieczeństwie zarówno własnym, jak i całej Unii Europejskiej. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan mówi, że konieczne są skuteczne działania kontrwywiadowcze w celu likwidacji wpływów rosyjskich na polską scenę polityczną. Europoseł Bielan w Polskim Radiu przypomniał, że za czasów rządów jego formacji polskie służby skutecznie walczyły z rosyjskimi agentami. Trzeba zbadać każdy aspekt i trzeba się skupić również na realnych agentach, nie tylko wpływach wśród polityków czy agenturze wpływu, ale realnych agentach, którzy zbierają informacje, a jest ich na pewno w naszym kraju sporo. Za naszych rządów polski kontrwywiad działał skutecznie, bo przypomnę, że aresztowano kilkudziesięciu szpiegów, część z nich wydalono, a część z nich do dzisiaj siedzi w więzieniu. Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że 9 osób, które zaangażowały się na zlecenie rosyjskich służb w akt sabotażu w Polsce, zostało aresztowanych i ma postawione zarzuty. To obywatele ukraińscy, białoruscy, ale i polscy, mówił w telewizji TVN24. W województwie dolnośląskim rośnie korek na autostradzie A4 w stronę granicy z Niemcami. Nad ranem miał już ponad 23 km długości. W pobliżu granicy korkują się też drogi krajowe 30 i 94. Do tego na 21 kilometrze autostrady doszło do groźnego wypadku. W przypadku auta osobowego relacjonuje Jakub Tauer z Polskiego Radia Wrocław. Powodem korków na granicy są wczorajsze obchodzone w Niemczech zielone świątki i kontrole na granicy. Zator na autostradzie A4 rośnie z minuty na minutę. W tej chwili ma ponad 23 km długości. Korkują się także równoległe krajowa 30 i 94. Korek na DK94 w stronę zjazdu na autostradę A4 w Jędrzychowicach ma już 12 km długości. Nie lepiej jest na krajowej 30 w stronę Zgorzelca i granicy. Auta stoją już przed Łagowem, a korek ma długość 6 km. Do tego tuż przed godziną 7 rano na 21 km A4 w kierunku granicy doszło do groźnego wypadku. Auto osobowe z impetem uderzyło w tył ciężarówki. I w tym właśnie wypadku zginęła jedna osoba. W Gnieźnie wielkie sprzątanie po wczorajszej burzy gradowej. Życie w mieście wraca do normy. Zalane wczoraj ulice są już przejezdne. W wielu budynkach trzeba jeszcze wypompować wodę z piwnic i naprawić uszkodzone dachy. Na niektórych chodnikach zalega jeszcze zamarznięty grat. W nocy wszystkie służby porządkowe i komunalne intensywnie pracowały. Jednak nadal nie można wchodzić do parków, gdzie niektóre drzewa podmyte wodą mogą się przewracać. Ostrzegają władze miasta. Dziś synoptycy znów ostrzegają przed burzami w całym kraju. Najsilniejsze wystąpią na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat. Jak mówiła Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, kolejne dni przyniosą jeszcze gwałtowniejsze burze. Najbardziej aktywnych burz możemy spodziewać się w środę po południu, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie kraju. I burze stopniowo będą przemieszczały się z południa do centrum kraju w nocy ze środy na czwartek, a w centralnej Polsce na południu i na zachodzie głównie w czwartek będą występowały. Burze mogą pojawiać się do końca tygodnia. Przenosimy się do Ukrainy. Trwają walki na północy obwodu charkowskiego, m.in. w mieście Wowczańsk. Rosjanie przesuwają się tam powoli do przodu, jednocześnie koncentrują swoje siły w pobliżu obwodu sumskiego, graniczącego z charkowskim. Rosjanie kontrolują ponad połowę przygranicznego Wowczańska. Według nieoficjalnych danych udało się im ostatniej doby kolejny raz przesunąć swoje pozycje w mieście i jego okolicach. Rosjanie atakują też z powietrza zarówno tereny przygraniczne, jak i stolicę obwodu Charków. Rosyjska ofensywa w obwodzie charkowskim trwa już ponad tydzień. Agresor uderzył tam z terenów Federacji Rosyjskiej. Eksperci wskazują, że możliwe jest powtórzenie takiego scenariusza także w obwodzie sumskim. Rosjanie gromadzą swoje siły w graniczącym z Sumszczyzną rosyjskim obwodzie kurskim. Jak na razie jednak są to słabo wyposażone i wyszkolone jednostki. Mimo to Ukraińcy muszą także wzmocnić tam swoją obecność, co osłabia ich siły na innych kierunkach frontu. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Adam Malecki. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie przegrała w meczu ostatniej szansy z Kazachstanem 1-3 i żegna się z elitą. Biało-czerwoni przegrali wszystkie mecze na Mistrzostwach Świata w Czechach, a ich postawę na hokejowym mundialu ocenia były gracz reprezentacji NHL Mariusz Czerkawski. Było tak blisko, jednak trochę daleko. Brakło w ostatnim meczu na pewno skuteczności, brakło tej zimnej krwi, brakło dwóch mądrych czy trzech decyzji, które spowodowały niestety, że po naszych błędach padły te bramki. Chłopcy zrobili więcej chyba niż wielu z nas oczekiwało. Zostawili serce, ale no często jest tak, że wśród tych najlepszych same chęci, serce i pasja do tej dyscypliny sportu i zaangażowanie nie wystarczą. Ta jakość tych zawodników po drugiej stronie często bywała lepsza. Polacy spadają do dywizji 1A, podobnie jak Wielka Brytania. Pozostajemy na lodzie, ale za oceanem. W NHL do finału konferencji wschodniej awansowali Edmonton Oilers, którzy w siódmym meczu drugiej rundy playoff wygrali 3-2 z Vancouver Canucks. O finał Pucharu Stanleya zmierzą się z Dallas Stars. Na zachodzie New York Rangers zagrają z Florida Panthers. Ze Śląskiem Wrocław w drugim meczu półfinałowym Ekstraklasy zmierzą się koszykarze Trefla Sopot. Pierwsze spotkanie sobocianie wygrali, wrocławianie muszą gonić, ale Łukasz Kolenda, rozgrywający Śląska, zachowuje postawę stoicką. No jesteśmy spokojni, no jest to seria, z doświadczenia wiem, że 0-2 czy 2-0 to nie ma znaczenia w play-off, więc jesteśmy spokojni i będziemy musieli przystąpić do kolejnego meczu z odpowiednią koncentracją oraz energią. Trefl ze Śląskiem zagrają o 17.30. Wczoraj King Szczecin wygrał ze Spójnią Stargard i prowadzi 2-0. Gra toczy się do 3 zwycięstw. W piłkarskiej Ekstraklasie czwarte zwycięstwo z rzędu Zagłębia Lubin. Miedziowi na zakończenie 33. kolejki pokonali zdegradowaną drużynę UKS-u Łódź 2-1. A ostatnia kolejka w Ekstraklasie w sobotę o 17.30. Wówczas poznamy mistrza Polski. Jagiellonia czy Śląsk? Oto jest pytanie. Dziś chmur na niebie raczej niewiele, chociaż gdzieniegdzie może się zachmurzyć, a nawet przelotnie popadać. Możliwe także burze, szczególnie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na północy do nawet 28 stopni w centrum i na południu. Chłodniej nad morzem, tam od 16 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 9. Na całe szczęście na Myśliwieckiej jak na razie słońce dopisuje, chmur burzowych nie widać, więc my słonecznie mówimy do Państwa. Dobrego dnia. Dokładnie tak. Monika Suszek, Krzysztof Sagan, Justyna Grabasz. W takim składzie będziemy tu do godziny 12. W międzyczasie zaglądając na przykład do Bydgoszczy na zbliżający się festiwal Początek Sezonu, posłuchamy także muzyki najstarszego gnieźnieńskiego zespołu rockowego. Ale w międzyczasie niech nam wybrzmi The Cooks, The Junk of Heart. Hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see what you spent to you on me, baby. See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Led Zeppelin i Dire Maker, kompozycja z roku 73, czyli proszę sobie wyobrazić, to już 51 lat minęło od jej premiery, a i tak jest to kilka lat młodsze od zespołu Fanart, czyli najstarszej aktywnej grupy rockowej w Gnieźnie. Działają nieprzerwanie od 69 roku, z wielką gorliwością i zaangażowaniem grają klasykę muzyki rockowej i są doskonałym przykładem na to, że bez względu na wiek i osiągnięcia warto rozwijać swoje pasje. Ich historii przysłuchał się Rafał Muniak. Jesteśmy zespół Fanart z Gniezna. No i coś zagramy. Nie, my już jesteśmy generalnie wszyscy na emeryturze. Dzisiaj trudno znaleźć kapelę, która zagra w takim samym stylu, jak to się grało w latach 60-tych, 70-tych. Jestem no, ikoną starości w tej kapeli od prawie pierwszego składu, od roku 69. Czyli gracie dłużej niż Rolling Stonesi? Ciut krócej. Ale ciągle w świetnej kondycji, tak? Wszystko przed nami. Jeszcze możemy dogonić, tylko musimy trochę pożyć. Jak to się stało, że wam się zamarzyło, żeby grać? Bo to nie były łatwe czasy dla rock'n'rolla. To by marzenie, czyli skończona szkoła muzyczna skrzypcowa, a gitarę to się uczyłem, uczę do dzisiaj. Problemy z instrumentami kolosalne. Zaczęliśmy w szkole numer 5, tam też była szkoła zawodowa wtedy, w Gnieźnie. I tam był na uposażeniu jeden wzmacniacz i dyrekcja kupiła dwie gitary. I tak to się zaczęło. Powstał zespół Podgrodzianie. W tamtych czasach, żeby grać powiedzmy na zachodzie, no to już trzeba było z sobą dużo prezentować. Jak się gra, ćwiczy, no to jakieś efekty są. Weryfikacje były, żeby grać na przykład w lokalach gastronomicznych. Ja na przykład dawałem we Wrocławiu. Najpierw to była Kudowa, Zakopane, potem Zagranica. Na przykład w Hanowerze również żeśmy grali w takim klubie Top of the Town, to się nazywało. Przed nami chyba. Wystąpiła Prisha Wilson, ta z Eruption. Wtedy już Eruption nie było. One Way Ticket. Tak, ona to śpiewała właśnie. Peter Kent na przykład, to tak też gwiazda niemiecka, żeśmy grali w takiej olbrzymiej hali. On z nami śpiewał wtedy. Robimy swoje utwory i mamy taki zamiar. Mamy około tam, nie, 9 utworów chyba, nie? Czyli dopiero teraz na emeryturze? No teraz dopiero, bo to tak jakoś... Dlaczego tak późno? Nie było czasu. Tak, byliśmy w pracy. Jaka to była przepaść między Polską a Zachodem, jeśli chodzi na przykład o instrumenty, o występy? No bo tutaj to wszystko jednak opierało się na polmuzach, na jakichś organach, które ważyły 5 ton, a tam? No prawdziwe instrumenty dopierośmy kupowali na Zachodzie, bo tak trzeba do tego podjąć. Pracy wystarczył, żeby kupić gitarę, którą mam do dzisiaj, Gibson, na oryginalny, Zachodzie. Zachodzie. A tutaj? Pół życia. No ileś tam lat i nie żyć. Nie płacić za nic, tylko zbierać. Miałem sprowadzony właśnie do Hamburga ze Stanów Zjednoczonych oryginalny Gibson. Mam go do dzisiaj, uwielbiam go, kocham go. To jest prawdziwe brzmienie gitary. Śmietana sprzedał swojego Gibsona, który miał dokładnie taki sam model jak ja, tylko chyba 2 lata starszy, co jakieś 35 tysięcy. To on nawet rośnie w siłę. Jak brzmi legendarny Hammond? Organy Hammonda, jak się kupuje? No ja kupiłem w Hanowerze, akurat po 2-letnim niebycie w Polsce. Jak zobaczyłem tego Hammonda, no to musiałem je kupić. Też kosztowało to majątek na wczesne czasy. Potem jeszcze trzeba było Leslie dokupić, czyli wirujące głośniki. To drugi majątek. Sprzęt kultowy już teraz. Ale no mam to do dzisiaj i to jeszcze gra. No i to mnie cieszy. Bo ja skończyłem grać, jak miałem prawie 60 lat i jestem emerytem nie tylko polskim, ale i niemieckim. A szwajcarskim, także i austriackim. Jak to jest być takim rock'n'rollowym czy rockowym emerytem? Bardzo miło. Ludzie... Teraz dopiero zaczyna się życie. Ludzie czasami to podziwiają, że nam się jeszcze chce, ale nam się chce jeszcze. Bo muzykę to trzeba mieć w sercu. Jak ktoś ma muzykę w sercu, gra do końca. Zespół Fanart otrzymał tytuł Gnieźnianina Roku, przyznany przez Towarzystwo Miłośników Gniezna. Muzycy grupy Fanart zapewniają natomiast, że miłośnicy dobrej muzyki jeszcze nie raz będą mogli zobaczyć i usłyszeć ich na żywo. There is

schodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Let's go! Nowa lodówka? Pralka? A może kuchenka mikrofalowa? Teraz w MediaMarkt świętujemy LG Days. Kup zestaw dwóch produktów marki LG. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybierz swój wymarzony sprzęt. Tylko do 22 maja. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Regulamin akcji w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, w aplikacji mobilnej oraz na MediaMarkt.pl. Czas na misję Wielkie Pranie. W Carrefourze wybrane płyny do płukania tkanin Sealan 23% taniej w zestawie. 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 25 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład czarny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 GPS. Prowadzenie rozmów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu już Sylwia Zadrożna. I Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. A na początku zaglądamy do kin, do których, jak podał GUS, w ubiegłym roku poszło blisko 50 milionów osób, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z rokiem 2022. Niektórzy obawiali się, że pandemia spowoduje, że częściej zostaniemy w domu na kanapie i obejrzymy sobie film w jakimś serwisie streamingowym, a tu jednak frekwencja w kinach odbudowuje się i to chyba fajna wiadomość. Tak, jest to bardzo ciekawa wiadomość. Ja przyznam, że osobiście również byłam przekonana co do tego, że ta ilość osób chętnych na obejrzenie filmu w kinie nie będzie aż tak spektakularna, zwłaszcza z uwagi na tą dostępność powszechną, z którą mamy do czynienia w tej chwili i właściwie to kino zabieramy wszędzie ze sobą. Ale jednak najwyraźniej okazało się, że atmosfera kina i oglądanie filmu na dużym ekranie, zwłaszcza takiego powiedzmy z rozmachem, a mieliśmy parę takich premier, gdzie wydaje się, że ten duży ekran czy też jakość dźwięku, którą mamy w kinie, przewyższa nad tym, który jesteśmy w stanie uzyskać w domu. Ale wydaje się, że to też jest pewien sposób spędzania wolnego czasu, który wskazuje na to, że społeczeństwo posiada zasoby do tego, aby tego typu rozrywkę sobie zapewnić. I to też jest budująca wiadomość. Tak, również. Myślę, że ten wzrost dotyczy i miast dużych, i chyba też tych mniejszych. Mamy też dość dużą sieć kin studyjnych, które są w stanie zaoferować też troszeczkę tańsze bilety niż multiplexy, ale tam też pojawiają się różnego typu promocje, także wydaje się, że to dobrze, że jednak mamy możliwość spędzenia wolnego czasu w takich także miejscach. W kinie, właśnie. Dodam tylko jeszcze trochę takich statystycznych danych. Liczba widzów wzrosła o ponad 8 milionów. Najwięcej widzów w przeliczeniu na jedno kino mieliśmy w województwie kujawsko-pomorskim, najmniej w świętokrzyskim. W kinach stałych wyświetlono w ubiegłym roku ponad 2 miliony seansów. To też jest dobre. To też, prawda? No właśnie, też robi wrażenie. 535 kin stałych, oferujących ponad 1500 sal do oglądania filmów. Filmów pełnometrażowych, fabularnych wyprodukowaliśmy w ubiegłym roku 106 i tutaj było ich troszkę mniej, bo 16,5%. No, to jest kwestia finansowania. Myślę, że to nie jest takie proste pozyskać finansowanie dla firmy, ale może te wyniki w kinach, oczywiście w zależności od tego, jak one się rozkładały na polskie firmy, na firmy zagraniczne, pozwolą na to, żeby jednak więcej inwestorów zdecydowała się, większa liczba inwestorów zdecydowała się na to, aby uczestniczyć w przemyśle filmowym. Zdecydowanie tak. Niemcy, Czechy, Szwecja i Norwegia. To tam Polacy wyjeżdżają najczęściej do pracy sezonowej. Jak wynika z ostatniego raportu Personnel Service, zarobki w tych krajach mogą sięgać nawet 19 tysięcy złotych miesięcznie. I oczywiście te kwoty kuszą, bo one są wysokie, ale chyba też trzeba brać pod uwagę wyższe koszty życia w tych krajach, no przynajmniej w niektórych, bo Szwecja, Norwegia wiadomo zawsze są droższe niż Polska. Tak, oczywiście. Myślę, że też te wynagrodzenia, zresztą to zaznaczone jest w tym raporcie, dotyczą wykwalifikowanych pracowników i tutaj mamy też taką sytuację, że w Polsce również wynagrodzenia tych grup zawodowych nie należą do najniższych, o których mówi ten raport, czyli na przykład spawacze, czy też monterzy cieśle. To tak naprawdę są zawody, z których mamy jakby kształconych coraz mniej osób, w związku z tym ich wynagrodzenia z uwagi na to, a nadal potrzebne bardzo na rynku, nawet kiedy ruszają procesy inwestycyjne bardziej niż może miało to miejsce wcześniej, a te zasoby się kurczą, w związku z tym te wynagrodzenia rosną, a w Polsce jednak ten koszt utrzymania jest niższy. Mamy też pewne zmiany związane z przemysłem. Część zakładów w Polsce jest zamykana, a podobnego typu działalność prowadzona jest na przykład w Czechach. To jest kraj, który z nami graniczy, podobnie jak Niemcy, także często jest tak, że te dojazdy dotyczą też tych osób, które powiedzmy żyją w, może nie w bezpośrednim pasie przygranicznym, ale na tyle niedaleko, że sieć dróg na południu Polski pozwala im na przemieszczanie się nawet codzienne za granicę. Dotyczy to na przykład górników, których część pracuje w Czechach. I też pojawiają się wyższe zarobki, które można wydać w Polsce, gdzie są niższe koszty utrzymania niż na przykład właśnie w Czechach, a również no, dużo wyższe są w Norwegii czy też Szwecji. Jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, no to tam kuszące dla wielu osób jest też zabezpieczenie społeczne i socjalne. Wsparcie, które jest w edukacji, poziom tej edukacji, także często mamy do czynienia z przenoszeniem się całych rodzin. A tak jak mówię, z reguły dotyczy to tych osób, które mają no, wykształcenie czy doświadczenie, które jest bardzo potrzebne na rynku również krajowym. Także to myślę, że można by rozważyć za i przeciw, jeżeli chodzi o wyjazdy, a no nie analizować tylko wynagrodzeń. No właśnie, bo ja się też obawiam, chociaż że za one chwilę też u nas będą też problemy. Ja myślę, że my już one są. To nie jest jakby sprawa, która powstała niedawno, zwłaszcza wśród tych wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym, ale też i zawodowym, którzy mają doświadczenie. My mamy ogromny niedobór i tak jak mówię, nie mamy kształcenia w tych kierunkach albo liczba tych osób, które się chcą w tych kierunkach kształcić, jest niewielka. W związku z tym mamy bardzo małą podaż, a popyt będzie wraz z inwestycjami rósł. Także natomiast wiadomo, zawsze będzie część, która zdecyduje się na wyjazd i te nie podejrzewam jednak, że byśmy mieli do czynienia z taką falą emigracji, jaką mieliśmy do czynienia na przykład z wyjazdami do Irlandii, czy też Anglii, Wielka Brytania, jednak tutaj ta zmiana nastąpiła z uwagi na Brexit i dość duże wymagania. Tak, już nie ma Wielkiej Brytanii na podium. Tak, z zamieszkaniem tam. Ale kraje skandynawskie, nie wiem, myślę, że będą nadal kusić jednak dużo wyższymi zarobkami. No to na rynku pracy zostajemy, bo dyskusja o 4-dniowym tygodniu pracy trwa, a swój głos dodał tutaj właśnie w tej dyskusji przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Ryszard Petru mówi, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy to postulat nierealny i niebezpieczny dla gospodarki. Co pani na to? Mi jest trudno odnieść się do gospodarki jako całości, bo zresztą wielokrotnie już na ten temat dało mi się wypowiadać. Myślę, że to jest bardzo zależne od typu zakładu pracy, o którym mówimy. My będziemy zmierzali w kierunku mechanizacji produkcji. Mamy coraz wydajniejsze formy pracy. Mamy pracę zdalną. Część rzeczy jesteśmy w stanie z uwagi na przykład rozwiązania cyfrowe, które też jakby zmniejszają potrzebę tego nakładu pracy. i ich zastosowanie, myślę, że w perspektywie jakiejś dłuższej czy krótszej, w zależności od typu branży, o której mówimy, to prowadzi do tego, że ten czterodniowy tydzień pracy się pojawi. My mamy niższe wymiary godzinowe pracy w innych krajach w Unii. Ma to miejsce na przykład we Francji czy w Holandii. Faktem jest, że takiego czterodniowego tygodnia pracy nigdzie nie wdrożono w sposób powszechny. Były różnego typu próby, eksperymenty. Tak, na wąskich albo branżach, albo w samych pojedynczych zakładach pracy. Ale wydaje się, że część firm też, żeby zachęcić pracowników, bo my mamy też takie branże, w których mamy niedobory kadr wyspecjalizowanych, może w ten sposób też zachęcać, rekrutować pracowników do tego, aby pracowali właśnie w tych niższych wymiarach godzinowych. Ale wydaje się, że to wszystko zmierza w tym kierunku głównie z uwagi na to, że będziemy mieć do czynienia z mechanizacją. Może nam się też trochę kurczyć rynek pracy i pracownicy jednak będą chcieli na przykład mieć większą możliwość odpoczynku. No ja myślę, ale że też ta efektywność, chcą, bo badania też pokazują to, tak, że Polacy plus efektywność są się zwiększa. Tak, my oczywiście efektywność naszej gospodarki, a samych pracowników, to jest troszeczkę różnicy, to z uwagi na strukturę tego, co my wytwarzamy, że jednak nie mamy tych rozwiązań technologicznych nowych, które by pochodziły od nas, w związku z tym ta wartość dodana jest troszeczkę mniejsza, no dużo mniejsza niż w innych krajach, takich jak na przykład Niemcy. Natomiast no, myślę, że to jest jakiś kierunek, o którym będziemy musieli do rozmawiać. Nie wiem, czy teraz i nie wiem, czy we wszystkich zakładach pracy, bo mogłoby się pojawić braku mechanizacji, mógłby się pojawić brak rąk do pracy po prostu. I to jest też do omówienia. Tak, będziemy tę dyskusję śledzić. Jak będziemy mieć więcej wolnego, to jeszcze do kina więcej osób pójdzie. I tak tutaj zatoczyłyśmy dzisiaj tak, koło. Myślę, w tej, to właśnie, konsumpcja w tej może rozmowie wzrosnąć. Tak, zdecydowanie. Gdyby była krajowa. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dziękuję. Dziękuję. Ekonomia w Trójce po 16.30. Zgadza się. More than a fantasy.